نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طاسين طاسين تلك یہ آیات القرآن، آیات ہیں قرآن پاک کی، وکتاب مبین، اور کتاب مبین کی، روشن کتاب کی، ہدن ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ جو قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ اور دیتے ہیں زکات، وہم اور وہ، بالآخرت آخرت کے ساتھ، آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت آخرت پر، زینا لہم خوبصورت بنا دیے ہم نے ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم یا مہون تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، سوء العذاب برا عذاب ہے، وہم اور وہ، فی الآخرت آخرت میں، ہم الاخسرون وہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں، وانک اور بے شک تم، لتلق القرآن البتہ تم سکھائے جاتے ہو قرآن، من لدن پاس سے، حکیم علیم حکمت والے، علم والے رب کی طرف سے. اس قال موسیٰ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأہلہ اپنے گھر والوں سے، انی بے شک میں نے، آنستو میں نے پائی ہے، نارن ایک آگ، سآتیکم انقریب میں لاؤں گا تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بخبرن کوئی خبر، او آتیکم یا میں لاؤں گا تمہارے پاس، بشہابن ایک شولہ، قبسن انگارے کا، لعلکم تاکہ تم، تستلون تم گرم ہو سکو، تاپ سکو، فلما تو جب، جاءہا وہ آئے اس آگ کے پاس، نودیا ندا دیے گئے پکارے گئے، ان کے بورے کا برکت دیا گیا، من فی النار جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو اس کے آس پاس ہے، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انہو بے شک وہ، انا اللہ میں ہوں اللہ، العزیز الحکیم غالب حکمت والا، والق اور پھینک، عصا کا اپنی لاٹھی کو، فلما تو جب رآہا اس نے دیکھا اس کو تہتزو کی حرکت کرتی ہے کأنہا گویا کہ وہ جانن پتلا سانپ ہے واللہ منہ موڑ گیا مدبرن پیٹ پھیرتے ہوئے ولم یعقب اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا نہ پلٹا یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف مت ڈرو انی بے شک میں لا یخافو نہیں ڈرا کرتے لدیا میرے ہاں المرسلون پیغمبر الا مگر من ظلم جس نے ظلم کیا ثم بدلا پھر بدل دیا یعنی ظلم کو حسنا نیکی سے بعد سوء بعد برائی کے فإنی تو بے شک میں غفور الرحیم غفور الرحیم ہوں وأدخل اور داخل کر دے یدک اپنا ہاتھ فی جیبک اپنے گریبان میں تخرج نکلے گا بیدا سفید من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے فی میں تس اے نو آیات نشانیوں کے الی فرعون فرعون کی طرف وقومہ اور اس کی قوم کی طرف انہم بے شک وہ کانو تھے قومن لوگ فاسقین نافرمان فلما تو جب جاءتہم آ گئیں ان کے پاس آیاتنا ہماری آیات مبصرتن روشن واضح قالو تو کہنے لگے ہذا یہ سحر جادو ہے مبین کھلم کھلا وجحدو اور انہوں نے انکار کیا بہا ان کا واستیقنت ہا اور یقین کر لیا تھا اس کا انفسہم ان کے نفسوں نے ظلمن ظلم کے ساتھ وعلوون اور سرکشی کے ساتھ فنظر تو دیکھو کیف کانا کس طرح ہوا عاقبت انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا ولقد آتینا اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داود و سلیمان داود اور سلیمان علیہ السلام کو علما علم وقالا اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے سب شکر اللہ کا الذی جس نے فضلنا فضیلت دی ہم کو علی کثیر اوپر بہت سو کے من عبادہ اس کے بندوں میں سے المؤمنین ایمان والے وورثا اور وارث ہوا سلیمان سلیمان علیہ السلام داوودا داوود علیہ السلام کے وقالا اور اس نے کہا یا ایہا الناس اے لوگو علمنا ہم سکھائے گئے منطق الطیر پرندوں کی بولیاں وأوتينا اور ہم دیے گئے من کل شیء ہر چیز میں سے یعنی ہر قسم کی چیز ان ھذا بے شک یہ لہوا البتہ وہ الفضل المبین فضل ہے نمایاں روشن وحشرا اور اکٹھے کیے گئے لسلیمان سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ اس کے لشکر من الجن والانس جن و انس میں سے والطیر اور پرندوں میں سے فہم تو وہ یوزعون پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتو جب وہ آئے علی واد النمل چیونٹیوں کی وادی پر قالت کہنے لگی نملتن ایک چیونٹی یا ایہا النمل اے چیونٹیو ادخلو داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے گھروں میں لا یحطمنکم نہ کچل ڈالیں تم کو سلیمان و جنودہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر وہم اور وہ لا یشعرون شعور نہ رکھتے ہوں فتبسم تو مسکرا دیا داہکن ہنستے ہوئے من قولہا اس کی بات سے وقالا اور کہا ربی اے میرے رب اوزعنی توفیق دے مجھ کو ان اشکرا کہ میں شکر ادا کروں نعمت کا تیری نعمت کا اللتی وہ جو انعمت علیہ انعام کیا تو نے مجھ پر وعلی والدیہ اور اوپر میرے والدین کے وان اور یہ کہ عمل صالحا میں عمل کروں اچھے ترضا ہو تو راضی ہو جائے جس سے وادخلنی اور داخل کرنا مجھ کو برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ فی عبادک الصالحین اپنے صالح بندوں میں وتفقد اور اس سے خبر لی الطیرا پرندوں کی فقالا پھر کہا مان لیا کیا ہے مجھ کو لا ارا میں نہیں دیکھتا الہدہد ہدہد کو امکانا یا ہے وہ من الغائبین غائب ہونے والوں میں سے لأعذبنہ البتہ میں ضرور عذاب دوں گا اس کو عذابا شدیدا سخت عذاب او یا لأذبحنہ البتہ میں ضرور ذبح کروں گا اس کو او یا لیأتینی البتہ وہ ضرور لائے گا میرے پاس بسلطان مبین کوئی واضح دلیل فمکسا تو وہ ٹھہرا غیر بعیدن کچھ ہی دیر فقالا تو اس نے کہا احطتو میں نے احاطہ کر لیا بما لم تحط به ساتھ اس کے جو نہیں تو نے احاطہ کیا اس کا وجئتک اور میں لایا ہوں تیرے پاس من سبعن سبا سے بنبعن یقین یقینی خبر انی وجدتو بے شک میں نے پایا امرأتن ایک عورت کو تملکہم، جو مالک ہے ان کی، حکمران ہے ان کی، وَأُوتِيَتْ، اور دی گئی ہے، من کل شیئن، ہر قسم کی چیز، وَلَهَا، اور اس کے لیے، عرشن عظیم، عرش عظیم ہے، بہت بڑا تخت ہے، وجدتها، پایا میں نے اس کو، وقومها، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، جو سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وزینا، اور خوبصورت بنا دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فصدہم، پھر اس نے روک دیا انہیں، عن السبیل، اس راستے سے، فہم، تو وہ، لا یہتدون، ہدایت نہیں پائیں گے، اللہ یسجدو، کہ نہ سجدہ کریں، للہ، اللہ کے لیے، الذی، وہ ذات، یخرجو، جو نکالتا ہے، الخبأ، چھپی چیز کو، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، ویعلمو، اور وہ جانتا ہے، ما تخفونا، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم اعلان کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہوا وہی، رب العرش العظیم، رب ہے عرش عظیم کا۔